الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعده. باب ذهاب جرير رضي الله عنه إلى اليمن. باب ده فبيان ده تلو ده جرير رضي الله عنه في يمن لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يوزل يمن لليغلو في ذو الخلصاء دربار او درگاه عبادت دا غيش كم دا عبادت زيو دا مشركانو دا عبادت قاور لو لري دا غي واقعا مخي ذكر شوا يا دوين ذي النبي كريم صلى الله عليه وسلم د تعلیم او د تبلیغ په غرض باندې لیکلو. روایت د طبرانی کې راغلی چې جرير رضی الله عنه چې نبی رسول الله صلوات والسلام ز یمن والو لدی د پاره لیکلو چې دین اسلام دعوت ورکم او کله دعوت نه انکار وکړو بیا به سره جهاد کوم. روایت د ابن عساکر کې راغلی چې جرير رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یمن یو دوا مشران له لیکلو دا غی ذکر بر روایت کی راشی دیو نو مزو کلاع او دبل نو مزو عمر دی دوالو بیا ایمانم قبول کرو لیا عام دعوت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیگلی و خود دی دووی ور لتخصیص کرو چی دی مشران و سرداران و لبم ورشی ایا خاص دی دی پاری لیگلی و مصنف رحمت اللہ علیہ اغدویم زدلل جریر رضی اللہ عنہ ذکر کئی چی یمن لیگلی و دا د حجۃ الوداع پس واقعاده و به قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه العرسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير رضي الله عنه انه قال كنت باليمن ذا في يمن كي وم فلقيت رجلين من اهل اليمن بلا وشوم ديودو كسان سرد اهل اليمن اليمن يودو سرداران سر ملاهم مخ کې ذکر شو چې نبی رسول الله صلوات خاص دې دعوت د لیګلو دا دوه کسان څو کو ذا کلاع و ذا عمر یو له بيزو کلاع یو بل له بيزو عمر وي چې دا د خپل قوم مشران او سردارانو دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبیا ملاقات لبرات الايمان قبول کو ملاقات په نصیب کې نو چراتل دا اطلاع و خبر ورلوه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې دار فانی نه رخصت شوه او فات شوه. اجعلت احدثهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نشورو شوه ومزه چې خبرې مې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکی د الله د پیغمبر خبرې مې ورلکولې او د هغه حالات مې ورل ذکر کول او موږ روانو مدینه منوره لراتلو د نبی علیه السلام ملاقات لا. فقال له ذو عمر ذو عمر یو زیرک انسان و عقل من او خیال لئن کان الذی تذکر من امر صاحبک فچرتیغه چتی ذکر کې د خپل مرګری د خبرونه دا ته چې مال کوم خبرې د خپل مرګری کې کدا خبرې یو استادغه مرګری لقد مر علی اجله منذ ثلاث نو بشک تیر شوی دی علی اجله په نیټه د باندې درې ورځې مخکې وفات شوه. تاسو څنګه دره پتو لګی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ورځې مخکې وفات شوه؟ نو دی وی په پخوانو کتابونو باندې کویدو اغه لستل د الله د پیغمبر صفات کثیر دی چې د الله پیغمبر به یو مقصد د پاره دنیا لراځي چې هغه مقصد پوره شي نو بیا به رخصتيږي. صحابي ورله خبرې کوي چې دا حالات فل حج وکو او جهادونه د قوم سره وکړ خلک ډلې ډلې ایمان ته وردن نکیږي مرګري کیږي هغه چې دا حالات اوریدل وي کچر تستا مرګره اومدغې داتي چې کومې خبرې کوي مدري د مخکې دی وفات شوه. او بعضی ذکر کړی وي د کاهنو نو کاهن خبره وي ریشا ختلی ده نو اصل کې د کاهن خبره ریشا نه ده که کوم اهل علم ذکر کړی د کاهن په خبره څوک تصدیق کوي؟ د کاهن په خپل خبره تصدیق نشته. د الله د پیغمبر ملاقات لره روان د کچرته کاهن او مبل فرض تقدیر مون اومنل د په خپل خبره یقین نشته ملاقات نبی او لرازی اخله کوئی ضرور گزار کله نه کله صحیح دی کله نه کله گزار سمې اوخري نو د خپل خبره باندې خپل یقین نو غوښتي بیا بجرير رضی الله عنه سره د نبی اسلام ملاقات له مدینه لول را روان وي. او باز ذکر کړی چې د اسلام نفس د محدث یا محدث وګرځیدو چې الهام ورلکیږي لکه عمر رضی الله عنه له الهامات کې د الهام په ذریعہ باندې ول معلومه شوی کرامتن د خلینې یو خبره هو تعالی رښتیا او خېجو لا خبره. او باز ذکر کړی چې دلته خبر ورکړو په پټه سو قافله راتلا او پوی کړیو خو هغه حالات نه دی ویلی چې جرير رضی الله عنه لا او اغلی بیا وی چې تر خپل مرګري خبرې مالکین او ادری رضی مخ کې وفات شوه. واقبل معي حتى اذا كنا في بعض الطريق وإلى دوار را متوجه شو جرير رضی الله عنه زما سره تر دې چې موږ په باز لارو د مدینه کې مدینه په لار را روان رفع لنا رقم من قبل المدينه اور تکړه شو موږ له قافله د مدینه نه یو قافله را روانه و موږ سره ملاو شوې و. فسألناهم نمونك تفوس کرو فقالو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرا لوچ نبی کریم عليه الصلاة والسلام فوخات شوه واستخلف ابو بكر والناس صالحون ابو بكر رضي الله عنه خليفة مقرر شوه دا غين رسو او خلق نیکان دي صالحون مانا دا راضون خلق دا غط خلافت بان دي خوشال دي خفنني پا خوشالي ذان لما شرکره. فقالا رو دي دوارو ويلو اخبر صاحبكا اے جریر تخپل مرغلی ابوبکر رضی اللہ عنہ له خبر ورکړه چې مدینه له لاړ شي انا قد جئنا یقینا موږ راتلو او اراده مو چې د نبی رسول الله ملاقات وکړو ولعلنا سنعود ان شاء الله او کېږي چې بیا واپس راشو ان شاء الله. او صلی الله علیه پیغمبر وفات دی نو دی واپس یمن لراغلی زم مدینه لروان شو هم له دا و چې مرغلی له وای ابوبکر رضی اللہ عنہ له را روانو خو چون چې الله پیغمبر وفات شوی دی واپس بیا ان شاء الله راجو ورجع الى اليمن اولاد واړه یمن لو واپس شیویو. فاخبرت ابا بکر بحديثهم وما خبر ورکړو ابو بکر رضی الله عنه لدی په خبره باندې. قال ابو بکر رضی الله عنه ورلوی وا فلا جئت بهم آیا دای دواړه تا ځان سره راوستلنا دمر عقل من خلق مشران ځان سره بدر اوستي وکنا. فلما كان بعده هر کله چې رستو زمانه وا عمر رضی اللہ عنہ دورو قال لی ذو عمر یا جریر وی مالا لی ذو عمر ویلو اے جریر ان بکا علی کرامتا یکنن ستاپ ما باندی او احسان دے اگر احسان سلیت ستاپ بو جباندی ما اسلام قبول کرے و انی مخبرو کا خبرا او یکنن ذا تالے او خبر درکون کیم دغا احسان خزوم ددی پا مقابل کی تالے او خبر درکون انکم معشر العرب لن تزالو بخیرن یقینا تاسو اې د عرب وړلې همیشه په خیر باندې ما كنتم اذا هلك امير ترکمه چې یی تاسو کله چې وفات شي په تاسو کې یو امیر ته امرتم فی اخر مشوره کوي په بل امیر یا بل مشرو امیر ځان لټه کوي یو جوړوي یو امیر مولر شو جنگ جګړې نه کوي یو په مشوره باندې ځان له امیر بل مقرر وای فاذا كانت بالسيف كانوا ملوكا کله چې تاسو د مشرۍ په تور باندې شي په جنگونو د یو بل مشران کېږي نو بیا به بادشاهي شي خلافت به ختم شي یغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك بیا به تاسو د بادشاهان غصه کېږي په شان د غصې د بادشاهانو د خپل بادشاهي د پاره په غضب او غصه کې راځي او رضا کېږي او خوشحالي کېږي په شان د رضا او خوشحالي د بادشاهانو د بادشاهانو په خبرو به خوشحالي کېږي او دغه غصې به غصه کېږي دین به بیا مقصد نوي. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه باب ده په بیان ده غزا ده ساحل ده سمندر کې سيف په کثری ده سین سره مراد ته ساحل البحر ده سمندر کناره او دا صحابه کرام چې يتلقون عيرا لقريش دی حمله کوله په یو قافله ده قريش باندې او د دې قافلې امیر ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه مصنف رحمت الله علیه په دې سره د غزا د سیف البحر ذکر کوي د قریشو په قافلې باندې د حملې په غرض باندې د جماعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سمندر ساحل او کناری لریګلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دریس او صحابه کرام د ابو عبيده بن الجراح رضی الله عنه په قیادت کې روان کړیو. د اکثر اصحاب المغازي او اهل السير رايادات لکه ابن سيد الناس او ابن سعد وغيرها چرا اتم کال د هجرت او د رجب میاشوا او په دې باندې بیا دا اشکال راځي چرا د رجب میاش اتم کال د هجرت دا خود فتح مکینه مخکی وقت دی چې په دې کې صلح حدیبیه شوی و. د صلح په زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریش او قافلې په څنګه د مدینې نه یو لخر لیږي چې غیر اغیر کې جنگ ورسره وکړي. په دغه وخت کې صلح شوی و. د دې وجنه د حافظ ابن قیم رحمت الله علیه او د امام ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې رایه دادا ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وایي اذا غزا د سیف البحر د صلح حدیبیه نه مخکې شوی و او عام اهل السير سوي چې دا په اتم کال له هجرت او د فتح مکی نه مخکې. خدا اعتراض چې کوم پدی اکثر اهل المغازی باندې راضی چې د نبی رسول الله صلوات والسلام دا غي سره صلح شي او په صلح کې څنګه دا غي قافلې پسې الله پیغمبر یو سریا او لخر لیږي. پدی جواب وایي دا کوي چې رسول نه مخکې د فتح مکی نه مخکې قریش او د وعده ما تکړه او صلح ختم شوی و. د بنو خدا عقبیلی په مقابله کې د بنو بکر اقدام کړو او د صلح د معاهدی خلاف ورزی کړی و. نو آل تاغی خلاف ورزی وکړو دلته ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې لخر لیږل دای سره بیا فکر پیدا شوه. نو دی له مجبور شوه ابو سفیان را لګل چې نبی له سلام سره تجدید د عهد وکړي. قال الله پیغمبر غل څه جواب نه ورکړ لکه مخکې مفصل واقعا ذکر شوه. حافظ رحمت الله علیه دې طرف له اعلان کړي هغه چې نبی له صلوات و سلام د درې سو صحابه کرام چې دیګلو د ټول کې د قریش سره عهد او دای سره صلح د دې نمخ کې شو او د غي د حفاظت لپاره لیږي چې اسه نه پلاره د مدینی ورلسوک نقصان ورورسي. نو بیا ولې چې مسلمانانو دا نقصان ورکړ او وعده ماته کړی دا خدای حافظ رحمت الله علیه دارای محققین او اهل علم خو خکړی نه دا صحیح خبر ادا ده چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا د قریش له قافلې درانیو د پاره لیږلیو. داغه واقعیا په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل. نبی علیہ السلام یو لخکر لیگل یو کناری د سمندر تا و امر علیهم ابا عبیده بن الجراح. ابو عبیده بن الجراح رضی اللہ عنہ فی ریبان امیر مقرر کرو چیز دلومو عامر بن عبداللہ بن الجراح الفهری القرشی رضی اللہ عنہ وهم 300 تادریس و کسانو فخرجنا و اتیمون جابر رضی اللہ عنہ و فکننا ببعض الطریق من فبعض لارکی فنی زادو چیز سفرتو خرس رخت مشروعا فامر ابو عبيده بازواد الجيش فجمع يا فجمع. ابو عبيده رضي الله عنه چې امیر دې حکم کړو تاغه تو خود لخر باندې فجمع را جمع کړی یا فجمع نو دا را جمع کړی شوی. فکان مزودې تمرن رضاد وتی لید تجروي رسول لخر د درې سو کسان او تو خدم روا لکه د تجرو یو دوه ټوکرای چې یو دوه تیلی. فکان یقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فنيا نوچه توخه بای راکو لمن لحر رز لگا لگا تردی چی دا ختم شوی وا دا کجوری ختمی وی لگی لگی بی منطول لخ کر لزدی نراکونی. فلم یکن یصیبنا الا تمرتن تمرتن نو نبرخی دا منگل دا دینا مگر یو یو کجورا درازی برا دا یو کجورا ملاوی دا. فقلتو تا وحب چراوی دا دی حدیث دا وحب ابن کیسان ویما جابر رضی اللہ عنہ لویلیو ما تغنی عنکم تمرتن دې کجوري به تاسو له فائده درکول په یو کجوري به تاسو مړی لري رزبه پیټيري له په جهاد کې وي. فقال نو جابر رضی الله عنه را لوي دي والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت تمام الله قسمي یقینا مونږ د دې د نشوالي هغه اثر مونږ ته وکړه چې دا ختم شوي وي. مطلب دا چې دا یو را د ملاوي د دې په سم بیا خفو چې دا یو خره له ملاوي ده کنه. ثم انتهينا الى البحر بیا رسیدنی مونږ سمندر لا سمندر کناری لورور سیدو فیضا حوتن مثل الضریبی مناسا پی یو غٹ مئیو یو غٹ کمو پشان دیوی دیرائی ضریب ویلے کی دیش جبلن صغیر وڑا دیرائی دغر دغر دیرائی پشان یو غٹ مئیو فا اکل منها القوم ثمان عشر لیلہ نخراک کرو داغین دی قوم اتل شفی دریس و صحابہ اکرام دی اتل شفی داغین خوراک کئی ثم امر ابو عبیدت بضلعین من اضلاعه فنصبا بیا امیر ابو عبیده بن جراح رضی اللہ عنہ حکم کړو یو دو پختو د دې پختونه د دې د پختي هغه یو دوه ډوکی راغستي او درولیو انو سبا دا درولی شوی ثم امر براحله فرحلت بیا ثم امر به حکم کړو براحله فیو سرلی باندې فرحلت نو دا تیار کړی شوی و رحلت دی لوی چې سرلی د پاسه یو قسم کینی تیار شوی و ثم مرت تحتهما بیا د دې دوه اډوکو د لاندې تیر شوی و فلم تصبهما نو سر دې سر د لګینو فوخ باندې یو کس کینو لرست روایت کې براشي په قوم کې د ټولو ندن کس اخو اوخ باندې کیناستو د دې د پختي اډوکې او درولیو داغي د لاندې تیر را تیر په خدایي سره سر نه لګینو و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب دريسا سوار کسان مو نبی الاسلام په یو سریا او لختر کې لګیلو امیر را ابو عبیده بن الجراح امیر زمو ابو عبیده بن الجراح و نرصد عیر قریش چې انتظار کولم تقافلی دو قریشو چې تجارتی قافله را روانه و داغي په انتظار کیو فاقمنا بالساحل نصف شهر وقت یې کړو مو په کناره د سمندر باندې ممیاش فاصابنا جوع شدید نسخت لګم له رسیدلې وا حتا اذا اكلنا الخبث تردی چې مون پانې خوړلې وي حبت ویل کېدې شي الورق ساقط اگر اغور دې دلې شي پانې نه ونو فسمي ذلك الجيش وجيش الخبت نو دې لخر لجيش الخبت مو اي اغل اخر چې دونو پانې خوړلې وي دلګي د وجنا فالقى لنا البحر دابه ترا غرذول مون له سمندر دابه یو زناور يقال له العنبر چغل عنبر ویل کېدې شي غټ مې فاكلنا منه نصف شهر مما مياش مداغين خوراك كلو ودهنا من ودكه اوزان مغورکل اوزان ممالش کلو داغي فواز دو چربي باندې داغي چې کومي واز دراوتي غو ویلي کولې فاغي بدنونه مالش کړيو حتا ثابت الينا اجساد دا اجسامنا تر دې چې را واپس شي مونږ له جسمونه زمونږا مطلب دا چې زمون بدنونه د لوګي د وجنه کمزوري شي نو چې دا خوراک مددینه شروع کړو او د دې په واسطه باندې مزان غړولو نو زموږ هغه صحتونه بیا را واپس کیږي مضبوط شي او اخذ ابو عبيده ضلعا من اعضائه فراغته ابو عبيده رضی الله عنه د پختي اډوکې د اندامونو د لینا فنسبه نو ادرول او عمد الى اطول رجل معه نو قصد کړو یو دن کس له زمونږه الى رجل یو سړی له معه چې دا غسره فلخر کې چې ټول کې دن سړیو قيس بن سعد بن عباده رضی الله عنه قال سفيان مره سفيان ابن عيينه يوزل في حديث كلا لفظ ضلع من اضلاعه يو پختي د پختو د دينا او مخک لفظ ذکر سو ضلع من اعضائه يو پختي د اندامون د دينا فنسبه ندای ادول او د اډوکه واخذ رحلا وبعيرا او راغست يو فجاوا او امر تحته د دې د لان دیر شيو قال جابر جابر رضي الله عنه وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر او یو سړی د قوم نه چې علال کړیو ثلاث جزائر دری اوهان ثم نحر ثلاث جزائر بیا دری اوهان ثم نحر ثلاث جزائر بیا دری اوهان دا نو اوهان زما کړو ثم ان با عبیدا نه هو او بیا عبید رضی الله عنه دې من کړو خو دې من شوه نو عمر رضی الله عنه په تاکید کړو چې من کې به نو دې من کو او داو قيس بن سعد بن عباده وكان عمرو يقول عمرو بن دينار رحمه الله عليه اخبرنا ابو صالح ان قيس بن سعد قال لابيه قيس بن سعد رضي الله عنه قال لسعد بن عباده لو كنت في الجيش فجاعوا لقد اخترتكم ولاختر ولو جيشي قال انحر نغور لو يريد كتابه ذبح كريم اخان كان قال نحرته اور لو شما اخان ذبح كريم قال ثم جاعوا زور لوچ بیاو گشیو قال انحر نور لوی دی چې ذبح کړی به یو خان قال نحرت دور لوی ذبح کړی مو ثم جاء وقال انحر فدریم زنیم ور لوی چې ذبح کړی بده وقال نحرت دور لوی چې ذبح کړی مو قال ثم جاء فسلو رمز ور لوی چې خلق دی اوږي شو ټول لخر او وقال انحر لار ور لوی چې خان بده ذبح کړی وی قال دوی تو زور لوی قیس ابن سعد ابن عباد خپل فلار سعد رضی اللہ عنہ لوی دوی تو زد دین من کړه شو ام چې اسنه او خان ختم شي مو خو په جهاد کیو په روایت کې ذکر شول چې یو سړی د قوم ندری اوخان یو ځل ذبح کړ بیا صحابه وګو ندری بیا ذبح کړ بیا وګو ندری بیا ذبح کړ نبی نرسو امیر او عمر رضی الله عنه په شدت سره د منه کوچې د مسلمانانو د اسونه به ختم شي د سورلۍ به صفاتې نشي لختر به بی اوخان او بی ساز او بی سامان پاتې شي دا او قیس ابن سعد رضی الله عنه د چې وکتل چې خلک جهاد لراغلی دي او فدی صحابه کرامو باندې سخته لوګه ده نو دو اعلان کو کچا مال اوهان راکل قرض نو زبدا ذبح حکم او د دې بدله به بیا په مدینه منوره کې ورکوم نو درې اوهان ورلملاو فل دی مسلمانانو له ذبح حکل نو فدی د مسلمانانو لوګه ختمه شوه بیا مسلمانان او د خوراک سنو لخر والا نو بیا دوی کمال چا قرض راکل زب په مدینه کې ورکوم درې بیا ذبح حکل او بیا دې اوهان غختل نو هغه ذبح کړ نو بیا امیر ابو عبيده بن الجراح رضی الله عنه دې منه کو دلته وی تاسو سره دغه اوهان به دې کم زنه یو خو په لخر کې اوهان ختميږي چې ذبح کړي بل تاسو سره به کم زنه ایته بل اوهان بیا خلق له ورکه اکه خلق اوهان خلی او ذبح کړي دې ور لوی فلار به ورکه کنه مدینه کې سعد بن عباده رضی الله عنه ورلی تاسو اخو استاد فلار مال استعمال کونه نه دی ور لوی چې زما فلار په عام خلق باندې لوګ راشي په خلقو سره تکلیف راشي دا هغه خلکو مرګرتیا کوي د خلکو امداد کوي په مجاهدین او مسلمانانو باندې لوګ راغلي دی امداد بنه کوي دا قرضې بنه کوي بده چې واپس راغې خپل فلار له خبره وکړه په دې خبرو سره په امیر کې سنرمی راغې چې اجازه ته ور لور کی عمر رضی الله عنه له چي اجازه مور کو د مسلمانانو او خان ختمي لخر کې بیا او خان ني تکلیف وي ورلا نوغه بیا منه کو دې منه شو واپس راغې فلار سعد بن عباده رضی الله عنه له واقعیا ذکر کا نو جما او خان ذبح کول غور له نور بدین ذبح کړی او امیر منه کم او دایره لوي چې د کم زینه په صدا او خان دا کې وای ما ورلو چې زما فلار به ورخی کنه غد نور خلکو امداد کوي د مسلمانانو بسنګ نه کوي چې پرې باندې فاقا او لو غراغلی دا نو فلار به رالو چې فلانی دې کې زما کم باغونه ني مداغین سلور باغونه ما ستا پرون کل آینده که مسلمانانو له داسې تکلیف راځي او امیر تامه نه کوي چې کم زینه به ورکه دا خو استاد فلار مال لستا خونه نه فلار به یا ورکه یا نه ته ورلوې چې زما سلور باغونه شته دغه باغونه نه به ادا کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له کله دې واقع او د کیسې په توله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ډېر ستاینه او خوشحال شو او وی چې دې کور سخاوت دا ضرب المثل سخاوت دې دې صفته بیان کو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول غزونا جيش الخبت من غزا كر وجيش الخبت وجه ذكر فمخ جيش الخبت ورلولي وي دون فاني فوري وامر علينا ابو عبيده ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه فمن باند امير مقرر شوه جليل القدر صحابي دلويلي شي امين هذه الامه ذي امه امان الدار امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ چې کله په چلو باندې واله شو او شهادت ورل ملاوی د مشورای مقرر کا په دې دومره کسانو کې تاسو ځان له امیران جوړ کړئ هغه کې خپل زوی عبد الله ابن عمر سره هم شریک کو خدای ویل چې دنه به امیر نه جوړوي د مشرکی نه صرف د مشورې لپاره می تاسو سره کېدل چې مشوره درکې او بیا یو چې ما دا جماعت جوړ کو په دې کې می تاسو له نمونه وخل چې ځان له امیر منتخب کړئ دا ځکه وام چې ابو عبيده ابن الجراح نشته کا ابو عبيده ابن الجراح موجود و ژوندې و نو بیا ما بیا پتا سو باندې امیر مقررول او بیا موږ له شورا نه جوړول فجعنا جوعا شديدا ويمن اوږشيو په سخت لوګ باندې فالق البحر حوتا ميتا لم نر مثله فسمندر موږ له یو مې را غورځول یو مړ چې موږ داغه په شانتي مې نو کتلې دومره غټ مې نو کتلې یقال له العنبر چغله عنبر ویل کې دې شفا کلنا منه نصف شهر نیم یاش مت خوراک کړو فاخذ ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته نو ابو عبيده رضی الله عنه یو اډوکه داغی د اډوکو نه راغسته او هغه ودرولو نو تیر شوه او یو سور سره په اسمان داغی لاندې قصری ورسره نو لګیندنه او دام په راغلی دي چې داغی د سترګې په هغه ډوغل او کونج کې دیار له صحابه کرام یقینو الافکر زیدل فاخبرني ابو زبير انه سمع جابرا يقول قال ابو عبيده جابر رضي الله عنه انه يريد لي ابو الزبير وي ابو عبيده بني تقولوا فرات كويدنينا فلما قدموا المدينه فلما قدمنا المدينه هركلت من مدينه لو يراغلي ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام لما خبر وركلو لا خبر امر لذكرك فقال كلوا رزقا اخرجه الله فريتا سو غرزت چې الله درله رئیسته اطعمونا ان كان معكم مولم درينه خوراک راکې که تاسو سره سباقي فاتاه بعضهم فاكله ورکلو د دینه بعضي د دې صحابه کرامو چې ليس لك محفوظ النبي الاسلام لن سي سور سره وفاكله وغيم دینه خوراک کړو دې حديث نه دا مسله مروته چې سمندر کې يومې مرشو او سمندر روغو زولونه د دې خورل حلال ني دا مذهب دي د جمهور اهل علم علماء احناف و صاحب ده دائم ذکر کړي و یکره اکل الطافی منه کم مې چې دوبور پاسه ګرځي مرشوي او دا پته نه لګي چې په سبا نه مرشوي نه داغي خوراک مکروه نه جمهور علما وایي چې په دې کې سحرج نشته ځکه حدیث کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه و سلم ورلوه تاسو ته خوراک کوي الله رزق درکړي او صحابه کرام وایي چې سمندر موږ لمه راغورځول او خپل مرشوي جمهور اهل علم وایي چې حدیث کراغلی امام ترمذی و غیره حدیث ذکر کړه مسند احمد کراغلی نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه سمندر د ابو بارک تپوس شوو نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی هو الطهور ماؤه الحل میتته د دې ابو پاک دي او د دې مردار تاسو لپاره حلال ده کوم شی چې مرشوی ده حلال ده نو عموم د دې حدیث دلالت پدې کوي چې د دې هر یو مرشه په خپل مرشوي کې انسان مرکړې په سبب باندې مردن خوراک جایز ده او علما احناف استدلال کوي د روایت د جابر رضی الله عنه چې باغی کراغلی ما نه طبعا الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تاكلوا د کم مې چې وبو چې شوي وبو ته راړې او د پوه چې پاتې شو مرشنه خورایې او وبو کتا فل بار روغو زول چپی والو روي غوزل رام خورایې وما تفا فلا تاكلوا وكم شد عبود پاس زردي مرشوي ماغين خوراك مكروي هذا حديث سندا ضعيف ليس ثابت لدى جمهور علماء وي لدي حديث ده عموم ده وجنا شيء الحل ميتته ده حديث ده طافي ما يكوي او غير طافي تخبل مرشوي عبورا غرزول عبت نسلي دي ده سر ده پاس زردي خوراک دا غی جایز دی علماء احناف ول دا غی حدیث دا وجه مکروه وای باب حج ابي بکر بن ناس فی سنه 90 باب ده بیان ده حج ابو بکر رضی الله عنه کی کہ دے نبی علیہ السلام خلق له حج امیر مقرر کړو په نهم کال د هجرت باندې پدې باندې اهل علم اتفاق دي چې ابو بکر رضی الله عنه انهم کال د هجرت باندې حج کړو او نبی اسلام امیر مقرر کړو البته پدې کې اختلاف شته چې دا حج د ذوالقعده په میاشت کې کړو کنه د ذوالحجې په میاشت کې ځکه مشرکانو به د میاشت تقدیم متأخر کولو یو میاشت به کله مخکې کا کله به وروسته کا رجب د حرمت میاشتونه چې دې کې به د جنگ اراده و ایدا کړي به رجب وروسته وي او د دې په ځای باندې موږ د بل میاشت پر پسې را مخکې کا نو دا میاشت چې دای مخکې رسو کولې نو دا حج چې ادا کولو دا د ذوالقعده میاشت وکړي د الحج بعض اهل علم وایي چې دا د ذوالقعده په میاشت کې کړو او راجح قول دا دی چې په میاشت د الحج کې دای دا حج ادا کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه د درې سو صحابه کرام سره ولې غلو او شل اوهان د قربانی مورکل چې دا به هغه ځکه ذبحه کوي او قران کریم دی لحج اکبر ویلی دی حج اکبر ور لفری اعتبار باندې وی چې دا لومبنه حجو چې په طریقه او سنت د ابراهیم علیه السلام باندې ادا شوه د دې نه مخکې مشرکانو په کې د ځانه طریقې وردن نه کړی بربند توافونه به کول څوک به خوف لا به پرې خودل که خوف به نه به پرې خودل د سوره توبې د سوره براءت د ابتدایي آیاتونه د مشرکانو د واده خلافی بارکه د نقض العهد بارکه نازل شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ابو بکر رضی الله عنه لیبل ورلې او مشدا آیاتونه په حج په مواسمو کې په جمع کې ولولې کم ځای کې چې لای راجم کېږي په عرفات منا مزدلفه کې. وکړه چې ابو بکر رضی الله عنه روان شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا خیال راغې چې د عهد او د نقض عهد متعلق دا اعلان دی علی رضی الله عنه په دا زیاته مناسب وي ځکه د عربو طریقه دا وه چې غیب یو واده چا سره ماتول او دا غي اراده به وه یا ختموله به نو فقې کې به خپل یا خپل رشتہ دار به د اعلان د فار لیګلو نبی اسلام دا مناسب وګڼل چې ابو بکر رضی الله عنه په ځای دی زماده تر ځای علی رضی الله عنه زماده خاندان سره دا اعلان وکړي ورپسې علی رضی الله عنه لیګلو او خپل اوخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکا عزبانو میو فقې سور شو روان نه د ابو بکر رضی الله عنه په چې ورور رسیدو هغه چې وکړو علی رضی الله عنه لوی امیر او مامور د الله پیغمبر امیر را لګلې کوم مامور هغه تابعدار او کله الله پیغمبر ته امیر کړي بس امارت تعالی در سوال دې مامور په شکل شم علی رضی الله عنه ور لوی مامور زه امیر نیم نبی صلی الله علیه وسلم مامور را لګلې او دا تفصیل ور ل بیان کو چې صرف اعلان بزکون د آیاتونه بزوام چې کوم د عهد متعلق دي د وادي د ختمېدو متعلق زګه دینه مخ چې قریش وعده ما ته کړي وا او د باز خلکو سره وعده ونه چې کوم خلکو سره وعده وا تر معین وخت پوری نو هغه اعلان وشو چې تر معین وخت پوری وعده ده او چا سره چې وعده نه وا یا وعده خدایي وخت متعین نو غیر سلور میاشت پوری طرف مهلت میلاو شو کفدی سلور میاشت کې د مسلمانان شو الخفخه ورنبي ابو سره مسلمانان جهاد او قتال کوي وجنی وي ولی رضی الله عنه دغه اعلانونه په میدان عرفات او په مواسم الحج کې وکړل او دای په کې و چې ګوره آینده کال به بربند سره د بیت الله حج لنرازی مشرک سره به د بیت الله حج لنرازی او د سوره بقره د ابتدایي آیاتونه لسل براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين تر اخر پوری فدې کې اهل علم اختلاف د ابو بکر رضی الله عنه دا کوم حج کولو نغه حجۃ الاسلام فریضه حج دنه تاسو شو کړی کنه نبی صلی الله علیه وسلم سره فرض حج کړی ابن خیبر رحمت الله علیه رجحان او میلان دی طرف لیک نه هغه فرض حج پینو ساقط شوی ځکه احکامات د حج لا مفصل دی د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر نه دي نو فرضی حج د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړ خو توتی او تبهید په تور باندې د الله پیغمبر لفظا صفاشی مشرکان او بربند خلق طواف لنرازی نو دغه اعلانونه کول آینده کال بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره حجۃ الاسلام او فریضه حج ادا کړی نه باب حج ابي بكر بالناس في سنه 90 وبه قال حدثني سليمان بن داوود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق بعثه في الحجه التي امره النبي صلى الله عليه وسلم عليها ابو بكر رضي الله عنه نبي عليه الصلاه والسلام نقلوا قال حج كي امير بي مقرر كلو قبل حجة الوداع مخد حجة الودانا يوم النحر في رهد فرز نحر باندي دلو يختر فرز في رهد فخلقك يؤذن اعلان وكيف الناس فخلقك فيوڑلك لقلو چدريس وكثانو او دايور لويلو چد حج اختر درز نمخد اعلان بفيد اختر درز نمخد عرفي رز بينو مينان عرفات كي طول خلق راجمي تاختر فرز قبيا خوارو ورشي او اعلان بدا کئی چه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان دسا کال نفس با مشرك حج بیت اللہ لنرازی او تواف بنا کئی تبیت اللہ کی بربن سلے دکا زمانی دا جاہلیت کی باغی بربن توافو نفول کوئی پدی جامو و کپلو کی مونگ دا اللہ نافرمانی کری گناہونا مکڑی دنو شیطان ولدہ خبر خیست کرو چی پدی کی بوس دا اللہ بندگی نکوئی کستاسو دا اللہ پمنس کی دا گناہ جامی حائلی نشی بربن تواف دے کولو. وبه قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال اخر سوره نزلت كامله اخيرا نه سوره تطول پټول را نازل شوه اخیرنه صورت چې ټول پټول را نازل شوه د ټول نه مراد یاداده چې اکثر هیتا یاد کاملتا نه مراد داده نظر شي ان فشن ټول نازل شوه خو نمبر وار په اخر کې ورنه بعض آیاتونه د دې ځنې نه مخکې نازل شوي ني او ځنې رستو دي نو اخیرنه صورت چې ټول نازل شوه سوره براءت دا سوره التوبه ده او اخر سوره نزلت او اخیرنه صورت چې نازل شوه فواز نسخو کی راغلی و آخر آیت نزلت اخیرنه آیات کی نازل شوی دا راجح نسخه دا زکا کامل صورت اخیرنه سور نسانه دا نازل شوی اخیرنه آیات کی نازل شوی کیا متعلق بید احکام و سرا اغدا آیات دا سور نزلت خاتمت سورت النساء دا سور نساء اخیرنه آیات تے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالا تپوس کئی تانا ورلو آیا اللہ حکم در کئی تاصل فبارد میرات کے کلال میرات لو اجرا اصول و فروع نوی باب وفد بنی تمیم دا باب دغه بیان د وفد بنو تمیم کې مصنف رحمت الله علیه رضیه نه هغه سلسله د وفود ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ملاقات څخه او د اسلام په غرض باندې کوم وفدونه راتلل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا مكه مكرمه فتحك ندرينا رسول بها نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا وفدنا براتلل لملاقات او ايمان فغرز باندي فدي باب كي مصنف رحمة الله عليه دام ذكر كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دبنو تميم قبلية وشاخو بنو عمبر بورلوي دائد مقابلية دفاري عيانة ابن حسن رضي الله عنه دفندوس وكسانو سر لقلهم لکه بنو عمبر خبیلی په بنو خزاعه باندې حق لکړې وا مراغی د جهاد د پاره نبی صلی الله علیه و سلم دا عینه ابن حسن رضی الله عنه ویلو چې فدی کی یو لس کسان د دې وجلی او یو لس زنانه وجلی شوی وي او دیش ماشومان او زنانه په قید کې راوستي وي یو لس کسان وجلی شوی او دیش ماشومان او یو لس زنانه د دې په قید کې راوستل شوی وي نور غنیمت هم راوړو بیا د دې خلکو د شفاعت او د سفارش او د خلاصي د پاره د بنو تمیم سرداران راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم وفد راغلی او دا غي ذکر به مصنف رحمت الله علیه په دې کې کوي چې وفد د بنو تمیم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لراغه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال اتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم يو جماعت او يو وفد بنو تميم النبي الاسلام لراغله فقال النبي ويلو اقبل فقال النبي الاسلام ويلو اقبل البشرى يا بني تميم تاسير قبول كي اي بنو تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فاعطنا ليو اد الله رسول تاسو همغلا بشارت او خوشخبری او زیر راکو فاعطنا نمغلا سمال امراكا فري ذلك في وجهه او بعض نصو کراغلی فرؤي ذلك في وجهه او رست بروایت مصنف رحمت الله علیه ذکر کی پاغی کی فتغیر وجهه نبی رسالت و سلام فمخ مبارک کی تغیر راغلی او دغه ما ورله د جنت خوشخبری ورکا او د یو چې موږ له دنیا راځه دنیا غره کا پاغي باندې نو کتل شي او اثرات د په مخ مبارک د نبی رسول الله کی فجاء نفر من اليمن نراغله یو وفد د یمن والونا فقال النبي الاسلام ورله ویل اقبل البشرى اذا لم يقبلها بنو تميم تاسو خوشخبری قبول کړئ چې الله به جنت لوردن کوي کله چې قبول کړي نه دي له بنو تميم بنو تميم خدا قبول نه ته دنیا غوړه کا تاسو قبول کړئ قالوا قد قبلنا يا رسول الله یمن ورله ورله موږ دا خوش قبول قبول کړي اې د الله رسول عليه الصلاه والسلام باب دا باب بلا ترجمه دی منزلې د فصل د باب سابق نه قال ابن اسحاق محمد ابن اسحاق صاحب المغازي وي غزوه حيينه بنت حسن بن حذيفه بن بدر بدر بن العنبر من بني تميم غزاد حسين عيينة ابن حسن رضي الله عنه چې بنو العنبر د بنو تمیم قبیله شاخ او هغه سره شوی و. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم نبي عليه الصلاه والسلام تعالی خر لګلو د دې بنو العنبر پس چې د بنو تمیم قبیله یو شاخ او وجه در لذکر شو چې دی په بنو خزاعه قبیله باندې حمله کړی و. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا صحابه کرام دي د فارولې ګل داغې د انتقام نفاره 50 کسانو په دې کې انصار صحابه کرام او مهاجرین په کې نه وو. نو په دې کې سقیدیان روسي او مشرکان وجدم چې یو لږ داغې تعداد وو. واصاب منهم ناسا وسبا منهم نساء وقتل کړیو د دې نه سکسان او سسنی او فقیر کې سزرانه روسته. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث. ابو هريرة رضي الله عنه هميشه يمزه من محبت ساتم بنو تميم قبيله سرا پس ددري خصلتنا ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من وسرمين نوا ذكر زير قبولنكو او بیا چې ما د نبی صلی الله علیه و سلم نه د دې درې خصلتونه او خپل کوونه واورې د لمنه ور سره ساتم. یقولها فیهم چې نبی اسلام دا درې خوبې د دې ذکر کولې هم اشد امتی علی الدجال یو دا چې دا سخت ترین امت زماره په دجال. دجال سره به سخت مقابله کوي بنو تمیم. په دې بنو تمیم کې عربو مشهور عالم محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه صاحب دي كتاب التوحيد او نور زيات المصنفات مصنف اغم دغه بنو تميم نو كتاب زما امت کي فقولو کي سختي د دجال په مقابله کي. وكانت فيهم سميه عند عائشه رضي الله عنها فقال او دي بنو تميم يا وزنانه فقيت کي ول عائشه رضي الله عنها سرا يا وين دوا چې فقيت کي رسول شي ود دينا د عائشه رضي الله عنها سرا. فقال النبي عليه السلام عائشه رضي الله عنها لو اعتقي هذا ازادك فانها من ولد اسماعيل يا من ولد اسماعيل داد اسماعيل عليه الصلاه والسلام اولاد مطلب دا زما او زيو خاندان نه او بل و عائشه رضي الله عنها نظر من له كتاب يو غلام ازادي د بنو اسماعيل لان النبي عليه الصلاه والسلام ورلو دا د بنو اسماعيل نه داغي فغف اولاد كده دا ازادك. وجاءت صدقاتهم او راغلي صدقات دني فقال هذه صدقات قوم. نبي عليه السلام ولي دا زما د قوم صدقات سي او قومي يا د الله في غمر لفظ د قوم قومي ولي صدقات قوم اغياد اضافه حذف شوي دا يا قومي دا سي ولي هو دا زما د قوم غ صدقات سي ذكر لدينا سب النبي كريم صلى الله عليه وسلم ترى فإلياس بن مضر كي يوزيكيغي لدى يود النبي عليه الصلاه والسلام يو خاندان ده الياس ابن مضر هي او بل داد بنو اسماعيل الذي وبل النبي عليه الصلاه والسلام ملي چ دجال باندې بدايه خو نو دادري خو به مريدني دور سلامين اساسم. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم عن ابن ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اخبرهم انه قدم ركب من بني تميم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وي راغله يو راغلی و یو قافله د بنو تمیم نه یو وفد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لا فقال ابو بکر و ابو بکر رضی الله عنه ویلو او دی نبی اسلام لوی چې موږ سو کمیر او مشر مقرر کا نو ابو بکر رضی الله عنه امر القعقاع ابن معبد ابن زراره تاسو په قعقاع امیر جوړ کای. قال عمر بل امر الاقرع ابن حابس عمر رضی الله عنه ویلنا بلکی امیر پہ جو کہ اقرع ابن حابس رضی الله عنه قال ابو بکر ما اردت الا خلافی. ابو بکر رضی الله عنه ورلو استا مقصد نه مگر زما مخالفت کول زما مخالفت کی. قال عمر ما اردت خلافت. عمر رضی الله عنه ولو ما اراده نه کړ استا مخالفت قما چې وزید امیر جوړ کی تا خلاف می مقصد نو فتماریا بده دواړو جنگ شوه و دخلی اغه جنگ جوړ شوه حتى ارتفعت اصواتهما تردی چرا کورت شیو اوازون دنی دعا و فنزل فی ذالک ندی بارک دا آیات نازل شو ویا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله ایمان والو روان دیوال مکوی دا اللہ و دا رسولنا دا غنا پیش خدمی مکوی زان مروان دی کوی غگور لکی دی جسا غکی سوک غا امیر مقرری نغیل غا لکی دی حتی انقضت تردی چی دا آیات تر آخر پوری نازل شو و انتم لا تشعرون پورین. باب وفد عبد القيس يا باب وفد عبد القيس دا باب ده چې وفد عبد القيس دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله او سنه الوفود د نهم کال نرسته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له وفد نراتل دا یو قبیله وا غټه قبیله چې د بحرین سره اوسېدل خو بحرین نه مراد نه موجوده بحرین نه کوم چې ملک ده د سعودي عرب بعضی اطراف له پاغه وقت سره بحرین ویل کېدای شو او د دې نسبت کېږي عبد القيس ابن افصا ابن دعمی ابن جدیللا صدا قبیله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات لراغلی او بعضی اهل علم ذکر کړي چې د پیری نبی اسلام لراغلی امام المغازی واقعی اداره قاضی عیاض رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه دا غرايه دادا چې دا وفد عبد القيس نبی صلی الله علیه و سلم لپاره اتم کال د هجرت باندې راغلی او اکثر اهل المغازی دا وایي چې دای په نهم کال د هجرت نبی صلی الله علیه و سلم لراغلی دا رايه دادا امام المغازی ابن اسحاق دا رنګ د ابن هشام او د خلیفه ابن خیاط او بعض اهل علم ذکر کړي ابو حاتم الرازی دارنګ نور اهل علم چې په لسم کال له هجرت باندې راغلي وو د ټول په دی باندې اتفاق ده چې د یو پیری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات لراغلی دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا غرا یادا چې دا وفد عبد القيس نبی رسول الله والسلام له دوه پیری راغله یو ځل د فتح مکه مخکې په پنځم کال له هجرت باندې یادري نم مخکې او په دویم ځل باندې چې کله فتح مکه وشو نو په نهم کال له هجرت باندې پړومبي ځل باندې د یار لس یا سوار لس کسانو او په دویم ځل باندې د دا جماعت او وفد مشتمل په سلوي خلکو کسانو باندې په دویم ځل باندې چې دا وفد راتل نو د دلیل لاله حدیث د مسند احمد کې راغلی دا رنګ مصنف دی ابن ابي شيبه کې چې په نهم کال د هجرت باندې لیکل راغل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لوې مالی اراکم قد تغیرت الوانه تشیری مال رشید بن تاسو تاسو دارم ګنا او مخونه بدل شوی دا د دلالت کوي چې دوی په ځین ځل راغلي ورنه نبی اسلام ورلسن نه وای تاسو رنگونه بدل شوی نه په دینه معلومه شو چې نبی رسول الله والسلام د مخکې کته نیو حافظ رحمت الله علیه وجه یو ځل په پنځم کال له هجرت یاد دینه مخکې راغلی وو پرومبي ځل چراغ له نبی رسول الله والسلام ورلوي او تاسو له حدیث ذکر شو مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا مدا ولا نداما مرحبا دی په قوم مانی چې دای زلیل شوی دی او دای پیمانه شوی دی یعنی ایمان په خپل باندې راړو په زور زبردستیا باندې نه په اسلام کې نه دی وردن نشي او د دې وفد دراتلو سبب هم بعض اهل علم دا ذکر کړی چې د قبیلی د عبد القيس چې کوم سردارو منذر ابن عائز دخل لور منقذ ابن حيان لپنکا ورخړې وا نو منقذ ابن حيان په یو تجارتي قافله کې روان او په مدینه منوره تیرېدو دا د هجرت نرسته زمانه ده نو یو ځای کې منقذ ابن حيان ناشته اتفاقا په غزې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرېدو منقذ چې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکوسو کو دغه الله د پیغمبر احترام خو د احترام د پاره د منقذ ابن حیان درېدو نبی رسول الله ور لوي سوقي دور لوي منقذ ابن حیان نبی رسول الله والسلام تکوسو کو چې د کوم قبیله نه راغلی په دور لوي چې د عبد القيس د قبیله يم او د دې قبیله د مشران او د سردارانو نمونه واغستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصا تکوسو د قبیله د سردار د منذر ابن عائز بارکی کم چې د دې منقذ ابن حیان خر ده داغه بارکی ته خصوصا تاسو کو چې داغه حالت ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نړی متاثر شو په یو ملاقات او خبرو تر باندې قران کریم ته هي سید نبی اسلام نوور د سوره فاتحه سوره علق و غیره ذکر ایمان راړو او واپس خپل قبیله لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خطب ورسره نبی اسلام ولې خط ورکو چې دا به خپل قبیلې سردارانو لورکې اسلام دعوت ورکولو په دې چې لاړو دوی دا خط ورله سرګندوم نه اسې نه دی خبرو نه مني مالبم تکلیف ملاوي شي البته په کور کې به د پټ پټ قران کریم لسته موز به کولو نه دخلي دیو کته چې شپې په سیسه کې را پاسي موز کوي نور خپل خاون له خپل خپل پلار له خپل خاون حالت بیان کوم چې دا پیری د تجارت او د قافلې راغله ده نو په مخصوص انداز باندې ده اندامونه ویندي مخلاص ویندي خپي ویندي او بیا قبلي طرف له مخ کې ولاړی بیا ټیک شي قومه کوي سجده کوي نو منظر راغ خپل زمنه تفوس کوي او شغله پته ولګی دا دا ټول خبره خوده بیان شي او دار سره خبر ده ندی منقذ ابن حيان ور خبر ورکو زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوه نو دا تفصیل چې دوه ورې دوه د عبادت دا طریقې دا غنځدکا نو دې متوجی شو اسلامي قبول کو نو کله چې د اسلام قبول کو نو زمله پته ولګی دا هغه خطی ور له سرګن کو د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت نامې ور لوکل چې تاسو په معنی خصوصا خطر علی ګنه ده نو د عراق ټول قوم له دعوت لوکو سردار ټول قوم د دعوت باندې مسلمان شو او بیا د دا غزنه یو وفد یو قافله تیار کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات لراغل مدینه منوره لته ورسید الوحد عبد القيس نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لووی دا وحد عبد القيس ده چې د مشرق بهترین خلک ني او د دې سردار منذر ابن عائس چې د اشد عبد القيس وي په یو جنګ کې د تر زخم شو او د هغه زخم د وجنه به ورله اشد عبد القيس وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې راغل قافلی والا وفد والا زرزر رابن لکه ده نبیل اسلام ملاقات لراتلن ده خط ارام مان اخفلس ورلی متولا ده قوم سامانون انسانبال کل بی صفا جامی را واغست غسلی وکو صفا ستر جامی واجر زر وگت سفر کرو او خط ارام و اتمینان سر ده نبیل اسلام ملاقات لراغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولوی فتاکی یو دو خسل دن او خلونه دی چی اللہ دیر خوخی یو فتاکی عقل و بل فتاکی وقار و صبر دی ده دوار صفت مد اللہ خوخ دی مزتا پوزو کچی قربان دا فما کی فکری طور بانی دی کنا اللہ رب العالمین یا زمان مصنوعی دی اللہ فطرتن فما کی دا خلونه ایخی کنا زمان خپل کمال دی نبی اسلام ولوی چی نا دا فکری طور بانی اللہ فتاکی تیدا کری نو ایدو الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقتینی يحبهم الله ورسوله الحمد لله الله غذات لرش بما کی داس دو خو نا چوری چې الله او رسول غذواړه خو نا خوخی دا په دلایل النبوه کې امام بهقی رحمت الله علیه ذکر کړی نو وفد عبد القيس دا غیر اتلو سبب داو و به قال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن ابي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان لي جره تنتبذ لي نبيذن ابو جمره وی جما عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لویلی چې جما یو منګیږي تنتبذ لي نبيذن چې جما د نبی تیاری د نبی تیارولو نسبت منګیله مجازن کړه ده ورنه نبس لغت کې ویل کېدی شي یو شی غرزول هغه کې کجوري ور غرزول په منګی کې یا پلوخی کې یا اوس کې یو کجوري ور غرزول مکس یو ځای چې پاره کې خوګوال راشي او بیا اسکی استعمالې به د نبی زویل کې دی شي او کله چې دی کې وخت زیات تیر کې د نشم پک را دي چې د نشي حد لورسي نو بیا دا ناروا دي فاشربه حلوا فی جر نسکم زدی لبیا خوږی فی جر په ډیرو منګو کې فی جر معنا دا ان لی جره کائنه فی جله جرار زما یو منګې په ډیرو منګو کې چې پاره کې مال ته جوړ غرزول شي نبی زرا له پکې تیارول شي نو زه بیا اسکم فی جر ان جمع شدا دا جر کده په دې کې جمع دا جرتن پډېر مونږو کې یو مونږه دی او پاغي کې مالا دا نبی تیارول شي ان اکثرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس څنګه ډېر وګدا غي نو اسکم دا نبی ډېر اسکم نبی د قوم سره کینم نو دا خپل ناس ته وګدوم او ډېر ناس ته کوم خشیت نو زه یریګم ان افتضح دا چې شرمنده او رسوا بشم زه اسی نه پدې کې نشر اغلی او زه دې وبوس کم دا نبی دې روس کم او بیا وګدنه است د قوم سره کوم نو اسی نه شرمنده شم په نشکې نشکې دا سره شرمندګي کار وکم فقال ابن عباس رضی الله عنهما اور لوی قدمه وحد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس نبی الاسلام لراغلی او فقال نبی الاسلام اور لوی مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامه مرحبا دي بقوم ماني غير خزايا چې دي دي رسوا ولا ندامه او نخيمانا رسواو پیمانه مشي په عزت او احترام راغلی یا د محاوره معنا د خوار مشي استړي مشي فقالوا يا رسول الله ان بيننا وبين المشركين من مضر یقینا فمن زمغه فمن زده فمن ساکه د مشرکان د مضر قبيله ني ليس زمو دشمني دا نو صرف د حرمت په میاش وکرات لې شو باقي نشورات لې وانا لا نصل اليك الا في شهر الحرمين لیکن مون شرار سیده تعالی مگر پمیاح د حرمت کیده کدی کی جنگ بنوی حدثنا بجمل من الامر بیان کومولا پس جملو او کلمات سره د حکم نا ان علمنا به دخل ان عملنا به دخلنا الجنه تم عمل کو پاغینو جنت لب وردن نشو وندعو به من وراءنا دعوت بور کو پدی سراغ چاله چې زمو شالمی کم چې د قوم پاتې شي خلک دی غیله په دې دعوت ورکو او موږ چې په عملو کې جنت لبل ارشد داسې کلمات را لوايا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع نبی اسلام او لوی د سرور قبر در له حکم کوم او منی کوم د سرورنا الايمان بالله او سرور خبره چې تاسو له حکم کوم داغي یو ایمان نه په الله باندې او هل تدرون ما الايمان بالله او تاسو له پته چې ایمان بالله سره شهادت ان لا اله الا الله دا گواہی دلیلا الله رب غیر بل عبادت لایق نشتا و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و مصفا بندی دا او زکات ورکونی و صوم رمضان او در رمضان روزی نیولنی و ان تعفو من المغانم خمسا او دا جتا سبد غنیمتنا فین میس بیت المال لور کوئی چکم غنیمت ملاو شنو پاگی کی فین میس بیت المال وی نبی اسلام ورلویلی چې به تاسو له سلور سیدونو باندې امر کوم او فریضې کې څنګه ذکر شول ایمان او بیا اقامه الصلاه ایتاء الزکا صوم رمضان وان تعتو من المغانم نو اصل کدا مؤمنان خو خود ایمان تاکید ورله دوباره وکړو نو ایمان پرې سلور کې شمارل شوی نه دی خود اهمیت شان د وجنې په ابتدا کې ورله بیان کو ورنه دا سلور دی اقامه الصلاه ایتاء الزکا صوم رمضان وان تعتو من المغانم خمسا بل دا خود ایمان ارکان دی دا ایمان ارکان څنګه ذکر کله خو ټول یو فل کرستو شي اقام الصلاه ایتاء الزکا صوم رمضان دا لري ور د ایمان رکن دی جواب دا چې کله یو رکن د اهمیت شان خاون وي لغزان له مستقل ذکر کیږي اگر چې د ایمان لاندې دی خودم له اهمیت لري چې مستقل ځان له نوع شمار له شي وانهاكم عن اربع ومنكم تاسد سلورنا من تبغى في الدباء هغه چې کجوري غرزول شي په کدو کې یا هغه چې نبی جوړ کړی شي په دباء په ودو کې کدو کې هغه پیټه کدو به راغسته او هغه به اوس کو پاغي کې د شراب جوړول او د نخیر او د لرګي پاغلو کې چې لرګي به من کې او ترا شلو داغي نبی یو لوخه جوړ کو انتهي والحنتمي او اغشين منګي چرمانګي به څه شین شوه او پدې کې به شراب جوړول ول مزفت او تار کولی لوخه چې تار کول باندې به اغه ټول رنگ کړو تور شوه وو دا په وخت تر د شراب لوخو د دینه دی وجه نه منکل چې بیا به شراب سره د شو پیدا شي چې دوی لوخي استعمالي چې کله پته ولګي دا چې د شراب وغه کرک د دې جوړول لور کو د شوا نو بیا ور له حکم شو چې تاسو اوس پدې کې سکاک کوي خوراک کوي سمانعت پکې دشتا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه يقينا دا قبيله ربيعه وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر يقينا حائل غرزيد لذا فمن ذنبه فمستا كي كافر مضر ربيعه قبيله دارنګ نه مضر قبيله چې کوم کافر دي راځم او استاد پرمان کی حایل دي فلسنا نخلص اليك الا في شهر حرام مغنشر رسيده تعالی مگر په میاشت د حرمت کې امرنا باشياء ناخذ بها وندعو اليها من وراءنا تداسي سجود بارک الله حکم کوي چې موږ عمل کو او رسل خلق له داغي دعوت ورکو قال امركم باربع الحمد لله يكم الله اصلح بالكم نبی علیہ السلام ورلوی زه حکم کوم تاسو لا تسلور خبرو منکم مدسلور الايمان بالله شهادت ان لا اله الا الله وعقد واحد النبی علیہ السلام یوغتا راغوند کوي دیوا کدا یو خبره او اقام الصلاه یا واقام الصلاه و ایتاء الزکات وان تؤدوا لله خمس ما غنمتم فموز با پابندی کوئی زکاة بور کوئی دا دریشول او دا چه اداب کوئی با دا اللہ دا فارا انزم ایسلاغی نسی تاسو لغنیمت ملاوشی وانهاکم او منکم تاسو سلورنا عن الدبائی دا کدو دا لوخنا والنقیر او دا لرگی داغنا والخنتمی دا غشین منگنا والمزفتی او دا تارکولی لوخنا وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو الحا قال ابو عبد الله وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير ان صهيب مولى ابن عباس حدثه ان ابن عباس وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمه ارسلوا الى عائشه رضي الله عنها عبد الله بن عباس عبد الرحمن بن ازهر او مسور بن مخرمه لدي ور صحابه اكرام رضي الله عنهم لیکن او دا قریب عائشی رضی اللہ عنہ آلہ فقالو رضیور لویلو اقرا علیہ السلام مننا جمیعا زمون دا طرف نفهم المومنین وانی سلام وایا وصلها عن الرکاتین بعد العصر او دا مازیگر نرسو دو رکات مبارک تپوستے وکا و انا اخبرنا انکی تصلیهما ورلوا یکن المول خبر را کر شویدتان ستداد ورکاتکے وقد بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نها عنها او مول دا حدیث را رسدل چی نبی علیہ السلام بدلین منکول دا مازیگر نفس بموزنکوی قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما وكنت اضرب مع عمر الناس عنهما ومزه جوال بمن عمر رضي الله عنه سر خلف دينا تذكرت شبه ما ذكر نفس قول عمر رضي الله عنه سر ما خلف بدي بان تقول ونقول ومش مكروه وقد فريق مكوي قال قريب قريب ودخلت عليها وبلغتها ما ارسلوني واذا عائشه رضي الله عنها لورد النشوم او رسول المدينه اغسل شدي مالكم خبر راكر وسد فارش ليغلهم سلام ورلو کو ته پوس میکړو نو ام المؤمنین را لوي سل ام سلمہ لارش ام سلمہ رضی الله عنها ته پوس وکا فاخبرتهم نو ما خبر ورکړو دایلا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خو ام سلمہ رضی الله عنها لارشه فردوني الى ام سلمہ مثل ما ارسلوني الى عائشه نو ام سلمہ رضی الله عنها لم فمثل اغلی ګلوم چې عائشه رضی الله عنها لې ګلوم چې سلام پی وایو دا ته پوس کې وکا فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ام سلمة رضي الله عنها وما ده نبي الاسلام نريد لي وشد لي دو ركعتين بعد العصر نبي من اقول وانه صلى العصر ثم دخل علي او نبي الاسلام والسلام مز ما ذكر كلو غار ده نشو زما كور وحجريلا وعندي نسوة من بني حرام من الانصار بنو حرام قبيله الانصار سزنان ما سروي فصلىهما النبي الاسلام والسلام دو ركعات كليو ارسلت اليه الخادم نما ورل خادم ور لے گلے نبی علیہ السلام لا فقلت قومي الى جنبه فقولي نما ورل ویلو اغا خادم لم ویلو چکین د نبی علیہ السلام اڑخ لن ور لو تقول ام سلمہ يا رسول الله الم اسمعك تنها عن هاتين الركعتين فاراك تصليهما ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی یا رسول الله آیات نما ور ایدری نی چمن مکول د دو رکعتوننا او سمتا سو کتے پخپلے کوی داد دو رکعتوننا فإن أشار بيده فاستأخري وإذا خادم لم يميلوا خادم لم يميلوا بنزلا النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة فلا سوك أنه بها رسطشا ففعلت الجارية فأشار بيده لأما بنزل دغشان كار كره النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشارة كره فاستأخرت عنه ندار رسطشا فلما انصرفا هركت النبي صلى الله عليه وسلم بمزنر أقر ذلك وقال أبو ميلي يا بنت أبي أمية إذ أبو أمية دوري داد أم سلم رضي الله عنها فلار أبو أمية سألت عن الركعتين بعد العصر تا تقوس كل دين ما ذكر نرس دو ركعات بارك دو ركعات نفل مز إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم يكينا راغل مبالس كسان دا عبد القيسنا إسلام رولو من قومهم نقوم دينا فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتاني نمشغل كلا ومزود آغد دو ركعتون نكم تلماس بخل نفس دي نو ده دغا دو رکاتونو قضا مارا گردولا نو قضا فمکروح وقت کی مارا گردولشی دلی وجن احل علم ذکر کری دسار سنت لگا رسط برامشی تچان پاتشول ده چراغ جماعت کی جمع ولارا ونو سنت تی نکری بلکی جمع کی شامل شی نو احضلا و بہتر خبر دا چی ده سنت تی بیا رو گردی چی کل ده اشراق وقت چی نور رو خیدی او لسپیدن لسمین تطیر شی دکا حدیث ده ترمیدی کراغلی سی حدیث نبی اسلام ویچان چی ده پاتشول مرخطون پس دیو کی حدیث دا بور رضی اللہ عنہ او کنا سوکی دا مصفصی سمدستی را گردی نو دا دی گنجائش ور لشت اجازت شتا ذکر دا نبی علیہ السلام نا دا دور کاتون دا مصفقین نفس پاتر یو دم را موقت دی سنو چی دا سارا دا دی اللہ پی غمبر دا مادیگر نفس کری پا مکروح وقت کی نو چون کی دا سار مز نفس مکروح وقت دی مز بنکے بلا سببه خدغه دوره کاتونه چې دې سبب موجود دی دغه پکې کول شي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بقول بل نبی رسول الله والسلام عمومي حديث لمن نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها څوک چې موږ نو د پاتې هيا ته هیر شو یا د دې مقصد دا دی چې په سوجه د وجوه د نه پاتې شو نو څه ټیم چې رايات شي وي بغیر د تقید نه دا وخت مکروه دی بغیر مکروه دی تاسو ترلاسه للباب محرره غدا به ان شاء الله مفصل راځي په مجلد اول کې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا دا ذكر كنه كم ذكر شو النماذجر نرسو النبي كريم صلى الله عليه وسلم كدي وغار غير كده بي الاسلام بفدي دوام وهميشه والي يقولوا لقد الله في غمرت به عمل شروق ويذاب عمل ثابت له هميشه وفر حدود بينه سيدنا كريم رحمه الله عليه ذكر في زاد المعاد جدا خصوصيه النبي كريم صلى الله عليه وسلم دي كده دوام في كده او باقی که بچانه د ماسپخین مصطفی هو یا بل مستنه فاتری قضا بعد العصر را درځي دا ور لجایز دی پاره کی خصوصیت نشته خدا دی خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې دا دوام یې وکولو او به قال حدثنا عبد الله بن محمد الجرحي وقال حدثنا ابو عامر عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول جمعه جمعت بعد جمعه جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولنی جمعه چې جمعه کړي شوی واپس د جمعې نه چې جمعه کړي شوی په مسجد د نبی صلی الله علیه وسلم کې مطلب دا د نبی علیہ السلام د جمعه نه روحته چړومنی جمعه په ول جمعه کې شوی و نو په مسجد عبد القيس بجواسا من البحرين په جمعه د عبد القيس کې چې د بحرين په جواسا کې دی کې و نو فارغ چړومنی جمعه شوا دا به ان شاء الله په کتاب الجمعه کې مفصل راځي او په دې کې صرف مصنف د عبد القيس د مناسبت د وجنه په باب وخت عبد القيس کې ذکر کو دا وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله و غلله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر قصره الوفود ملاقات شوه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك